في الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tulishiria jana katika aya ya 8, fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim. Leo biidhnillah al-wadud tayanza aya ya 9 mpaka aya ya 12 insha Allah taala. Anasema al-haq tabaarak wa taala, wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وسمى سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Na kama yatatokea makundi mawili, minal mu'minina, miongoni mwa Waislamu, iqtatalu, wakawa wamepigana, wanapigana, wamezozana, wameteta baina yao, فأصلحوا بينهما, basi suluhisheni baina yao. فإن بغت إحداهما على الأخرى, kama itatokea kundi moja katika hayo mawili limefanya uadui juu ya kundi jingine baada ya sulhu, فقاتلوا التي تبغي, pambaneni na lile ambalo limefanya uadui, hata tafia ila amrillah, mpaka lirejee katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Fa in fa'at, kama litarejea, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao kwa uadilifu, wa aqsitu, nafanyeni uadilifu, إن الله يحب المقسطين حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا وبيندا والي ونوفانيا ودليف هيني آية الله سبحانه وتعالى ني آية يتيسى كتك سورهي سورة الحجرات أنا سمع الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكم شو آية نكام ما كن مويل من المؤمنين كتك وإسلام اقتتلوا حقا ونسمع علماء الله نسمع اقتتلوا na aliyoyataja ni makundi mawili lakini hapa akayataja kwa dhamiri ya wingi iqtatalu kwa maana ya ingekuwa nje ya Qur'an mtu angesema iqtatala au iqtatalata lakini Allah akasema iqtatalu na wao ni wawili kwa kuzingatia nini wanasema ulama alipotaja makundi akasema taifatan iqtatalata ingekuwa hivi lakini Allah akasema iqtatalu kwa kuzingatia kitu gani wanasema ulama bi'tibari kulli fardin min afradi taifatayn hapa Allah subhanahu wa ta'ala alitakizingatia amezingatia mmoja mmoja katika makundi ya watu wawili kwa hiyo ukimwangalia mmoja mmoja katika watu mathalan 10 na watu labda 15 mmoja mmoja na wale 15 wanakuwa ni wengi iktatalu wamepigana umeelewana vizuri hapo طيب hii ni sawa na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim kwa hiyo sija kwa Qur'an tukasema hadhani khasmani ikhtasama lakini kwa kuzingatia kwamba katika hawa kuna makundi hili ni jeshi la Muhammad na watu alayhi salatu wasalam na hili ni jeshi la makufaru wa Makkah na watu kwa hiyo wale watu ni wengi na hawa ni wengi ikhtasamu wamehasimiana hawa ni makundi ya mahasimu wawili waliohasimiana kundi la Muhammad na watu ni zaidi ya wawili kadhalika kundi la makafiri wa Makkah na watu zaidi ya wawili. Kwa hiyo walipokuwa ni wengi, Allah akasema ikhtasamu wamekhasimiana. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu. Na kama itatokea makundi mawili ya Waislamu iqtatalu wamepigana au wanapigana au wamegombana, wanagombana, wametesa baina yao. Wamepasuana fa aslihu bainahuma na hapa hakusema bainahum hakusema bainahum kama alivyosema ittatalu bali kasema fa aslihu bainahuma sulihisheni baina yao wawili hao hapa sasa anirejesha dhamiri kwenye makundi mawili ada au aidun ila taifatayn dhamiri bainahuma inarejea kwenye taifatayn kwenye makundi mawili kwa kuzingatia lafzi ya taifatayn sio kwa kuzingatia maana tumefahamiana vizuri hapo haya watafahamu waliosoma wanasoma nahwu wanasoma lugha ya arabu fa in baghat ihdahuma na kabla ya kusema fa in baghat ihdahuma ulama wanasema kupigana waislamu baina yao kunakuwa na asbabi nyingi yaani kwa nini waislamu yatokee wanapigana yapi yanayosababisha mapigano baina yao magomvi baina yao ulama wanasema wal iqtitalu baina almu'minina lahu asbabun mutaaddida kupigana waislamu wao kwa wao na kutetana baina yao wao kwa wao kugombana waislamu wao kwa wao kunakuwa na asbabi nyingi miongoni mwa hizo asbab ni tahrish ya shaitani tahrish shaitani anawafanya tahrish anawatia katika malumbano na anawasababishia hayo anawatia katika tekepeke baina yao lengo ni kutaka kuleta mpasuko baina ya Waislamu na hili amelisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum. Shaytani amekata tamaa, amekata tamaa ya kwamba hatoabudiwa na wale wenye kuswali katika jazira ya Waarabu. Amekata tamaa hatoabudiwa, lakini hajakata tamaa na kwamba yuko shaitani katika kuwatilia fitna baina yao mpaka ifike wakati wanapigana wao kwa wao. Hii ni sababu miongoni mwa asbabu, na sababu nyingine ni mali. Mali huleta furqa, huleta furqa. Kwa kuwa akasema baadhi ya ulama, ukiwaona watu, ukiwaona unadhani kwamba hawa ni wamoja, ukitaka uthibitishe umoja wao ni wa kweli au ni waongo, watupie burungutu la pesa, alafu utawaona baada ya pale. Kwa hiyo mali kadhalika ni miongoni mwa asbab ambazo hupelekea iktitali baina almuslimin, hupelekea iktitali, kupigana waislamu na kuleta magomvi baina yao. Mali, mali hufarakanisha umma, mali hufarakanisha watu na mengineyo mengi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema likitokea hilo, fa aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao, fanyeni pupa na jitihada za maksudi kuiendea sulhu kwa njia yoyote ile, hata kama ikibidi kutoa mali, mali tolewe. Haya anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, hata walau kana bibasli al-mali, hata kama sulhu itakuja kwa kutoa mali, basi toeni mali ipatikane sulhu baina al-muslimin. Hata kama itahitajika ili sulhu ipite at-tanazul 'an al-haqq li ahadihima 'an al-akhar, mwenye haki katika wawili hawa ajishushe na aachane na haki yake na asamehe ili sulhu ipite, ikibidi hivi pia basi naifanyike. Ikibidi atanazul, yani mtu ajishushe aache haki yake, lengo ni kupitisha sulhu, afanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu lianna sulha la budda fihi min an yatanazala ahad at-tarafayn amma yuridu min kamali haqqihi wa illa lama tamma sulhu. Kwa sababu sulhu ni lazima ili ipite, mmoja katika pande mbili awe tayari kusamehe haki yake, na lisipotokea hili haitotimu suluhu, kwamba yule kang'ang'ania na yule kang'ang'ania. Mmoja aseme haya inshallah, sawa, nimekubali, sawa, na huo baradhi bwana, akatanaza juu ya haki yake. Isipopatikana hali hii, Sheikh anasema suluhu haipiti, sababu kila mmoja anang'ang'ania. Katika maneno mazuri ambayo yanaegemezwa kwa Muawiya na uzuri wa siasa yake radhiallahu ta'ala anhu, kwamba anasema siasa yake yeye ni sawa na wawili wanaoshika unywele. Unywele ule hautokatika kwa siasa ya Muawiya, akivuta yule yeye analegeza, na akilegeza yule yeye anavuta, hautokatika unywele. Analegeza kwa maana anatanaza juu ya haki yake, mambo yaende. Kwa hiyo hili linachangia kwa kiasi kikubwa kupatikana sulhu ya kweli, mtu kutanaza juu ya haki yake, kupitisha sulhu. Kwa nini mpaka mtu anatanaza na anajishusha? Kwa sababu Allah anasema wasulhu khairun, sulhu ni khairi. Nani hapendi khairi? Sulhu ni khairi, wasulhu khairun. Kwa hiyo kujishusha na kutanaza ni katika yale ambayo kwamba hupelekea kupatikana kwa sulhu ya kweli, na bila ya kujishusha haitopatikana sulhu wala haitotimu, kwa sababu kila mtu anataka itimie kauli yake, kauli yake yeye ndio itimie pale. Kila mmoja anataka hivyo, na nafsi zimeumbwa hivyo. Kwa hiyo kutanaza ni jambo ambalo kwamba huleta sulhu, na tukisuluhisha baina yao, kisha baada ya sulhu hiyo ukaja ukapatikana uadui mwingine, Allah anasema fa in baghat ihdahuma على الأخرى كما كن موجة كما وليها بعد يصلح أما تنيفتش ما أمو يكفيت جامب لكتنية ikatokea fa imbarat ihdahuma kama ikatokea moja ya makundi hayo mawili linamfanyia wadui kundi jingine baada ya sulhu tuliyopitisha faqatilu allati tadghi nini sasa wasuluhishaji pambaneni na lile kundi ambalo kwamba linafanya uadui baada ya sulhu kwa mwenzake pambaneni nalo kundi hilo na mushirikiane na lile kundi ambalo kwamba ladhulumiwa faqatilu allati tabghi pambaneni na lile kundi ambalo kwamba lafanya uadui na dhulma baada ya sulhu hatta tafia ila amrillah mpaka pale litakapokuwa limerejea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala yani mpaka likubali lirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kurejea kwenye dini na kurejea katika sharia warudi katika sharia fa infa'at na kama litarejea kundi hilo la pili ambalo ni kundi dhalima ambalo limefanya uadui juu ya kundi jingine likakubali da'wa kurudi kwenye kitabu Allah likakubali da'wa kurudi katika kuhukumiana kwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala fa aslihu bainahuma suluhisheni baina yao tena fa aslihu bainahuma bil adli suluhisheni baina yao tena kwa uadilifu hapa kwa maana ya litakuwa tayari limeharibu limejeruhi kwa kama limejeruhi lidhamini yale yaliyosababishwa na wao katika suluhu kwa maana ya pili hapa wadhamini walioyaharibu kama waliwaua kama waliwadhulumu kama waliwaibia kama waliwapora katika sulhu kwa maana ya pili kurejesha haki za wale waliowadhulumu katika kundi la lile la kwanza ambalo kwamba walisuluhishwa tayari baina yao tumeelewana hapo vizuri bila adli kwa uadilifu asidhulumiwe mtu wa aksitu nafanyeni uadilifu inna Allaha yuhibbu al-muqsitin hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wanaofanya uadilifu Allah anawapenda wanaofanya uadilifu wanasema ulama Allah kusema kwamba anawapenda wanaofanya uadilifu bila shaka mahaba yake kuwapenda hao mpaka akasema kwamba anawapenda mahaba ya Allah kuwapenda wao tastalzimu mujazatihi bi ahsani aljaza akisema kwamba nawapenda wenye kufanya uadilifu hilo hulazimu kwamba Allah tabaraka wa taala atawalipa hao anaowapenda mapenzi hayo bi ahsani aljaza malipo yaliyokuwa mazuri mno akisema Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu mahaba yake kwao hulazimisha kupatikana kwa malipo yaliyokuwa mazuri sana na bila shaka wenye uadilifu wana manzila za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fanya uadilifu katika mambo yote imethibiti hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam hadithi ya Abdullah inna hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As amitaja al-Imam Muslim innal muqsitina hakika ya wale wenye kufanya uadilifu ala manabir min nurin ay yamini Allah azza wa jalla siku ya kiyama watawekwa juu ya mimbari za nuru wale ambao walikuwa wakifanya uadilifu watawekwa siku ya kiyama juu ya mimbari za nuru ayamini Allah azza wa jalla kuliani mwa Allah kuliani mwa Allah azza wa jalla ina al-muqsitina inda Allah hakika ya wale wenye kufanya uadilifu mbele ya Allah malipo yao ala manadiri min nurin watawekwa juu ya mimbari za nuru mimbari ambazo zitakuwa zimewainua wanaonekana na viumbe wote ambayo ni dalili kwamba hawa ni wale walikuwa wakifanya uadilifu kule duniani ni makosa kuhukumu baina ya watu au na mengineyo katika yale ambayo kwamba tutayasema hapa watawekwa kuliani mwa Allah azza wa jalla wakilsa yadaihi yamin na mikono yake yote miwili Allah ni mikono ya kuumeni alladhina ya'diluna fi hukmihim ni wale wenye kufanya uadilifu katika hukumu zao wanazozitoa. Hakutoa hukumu kwa kuangalia kwamba huyu ni wangu, huyu ni wa kwetu, huyu ni kabila langu, huyu mtoto wa shangazi, huyu kadha, huyu ana neema kwangu kwa maana ananisaidia, huyu mimi simfahamu. La, wanafanya uadilifu katika hukumu zao kwa yeyote. Wa ahlihim wa ma walu, kadhalika wanakuwa ni waadilifu katika familia zao na watu wao wa majumbani. Wa ma walu, na wale ambao wamepewa mamlaka juu yao. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah akisherehesha hii hadith anasema hadha al-fadlu innama huwa liman adala fima taqalladahu min khilafatin au imaratin أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم. فضل هذي على فضل رسول عليه الصلاة والسلام حكيت سيبن جنيريو زين انتحك لأمباري أن يفنوا دريفو كتك أخليف أما ونوفا أو أونغوزي نواميري اليوفا au ukadhi aliyovaa au uhisba kusimamia mambo na kuamrisha mema na kukataza maovu au kusimamia suala la kumtazama yatima au kusimamia mambo ya sadaka au kusimamia katika mambo ya wakfu na yale yote ambayo kwamba yanamlazimu katika haki za familia zake na watoto wake pia akafanya uadilifu kwa wake zake akafanya uadilifu kwa watoto wake mpaka kwa watoto pia kuna uadilifu utakachompa huyu mpe yule kadhalika. Siku moja alikuja sahaba anaitwa baba yake sahaba mzee Bashir, babake Nu'man, Nu'man ibn Bashir. Kaja mzee Bashir kwa Rasul alayhi salatu wasalam akimtaka ashuhudie jinsi anavyompa zawadi mtoto wake. Mtoto wake nani? Nu'man. Na hakuwa na mtoto wa kiume zaidi ya Nu'man. Waliobaki ni dada zake Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Rasul alayhi salatu wasallam akamwambia watoto wako wote unawapa mithili ya hili unalompa Nu'man? Akamwambia hapana, ni Nu'man ya Rasulullah. Mtume akamwambia la tushhidni ala zur. Usinifanye mimi ni shahidi juu ya mambo kama haya kiuongo. Mtafute mtu mwingine asiyekuwa mimi. Fanyeni uadilifu kwa watoto wenu. Kwa hiyo ukiwapa hawa kadhalika wape na wale. Ukiwapa watoto wa nyumba hii wape kadhalika watoto wa nyumba hii. Ukiwapa mtoto wako huyu wa pili kadhalika na wa kwanza na waliobaki pia wape. Isipokuwa katika yale ambayo kwamba watakuwa hawa hawahitaji. Huyu anahitaji nikamtolee ada. Hawa wameshamaliza. Huyu anadaiwa pango la nyumba, hawa wako kwenye majumba yao. Haya ni masuala mengine. Lakini katika hiba na zawadi lazima watu wafanye uadilifu kwa watoto wao. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا نمفنوا وادلفوا إن الله يحب المقسطين أكيد الله سبحانه وتعالى أنا وبين والأماء ونفنوا وادلفوا كتما بيوت كما تلقوا سمع كشوا كسمع أهل العلم كتا آية هي آية يسوم أمبالني آية يتسى ونسمع علماء وفي هذه الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. آية هي دليل جو يقوم إنفاء وقفبانا نككوثي آسي وآسي ككوثي آسي كليشو آسي inafaa kupambana nacho kikosi hicho. Idha taqarrara baghyuha ala al-imam, pale uadui wako utakapokuwa uko wazi, umebainika kwamba wanafanya dhulma na uadui kwa kiongozi na imam na mtawala, na mtawala akawa amelibaini jambo hilo kwamba haichi kikosi cha watu hawa kikosi haribifu kinataka kuhatarisha amani au kadha au ala ahadi mna muslimin, au wadui wao kawa umebainika kwa yoyote katika Waislamu. Sio lazima uwe umebainika kwa mtawala na kiongozi. Mtu yoyote akaona kwamba hiki kikosi hatarishi, na kwamba kitaleta ufisadi, basi bidalili aya hii kwamba kikosi hicho kinatakikana watu wapambane nacho kwa mujibu wa hii aya. Kadhalika aya hii ni dalili ala fasadi qawli man qala bi'adami al-jawaz, ni dalili juu ya kufisidika kwa kauli za wale wanaosema kwamba haifai kupambana nao, haifai kupambana nao hata kama kitakuwa ni watu asi, haifai kupambana nao kwa sababu wao ni Waislamu. Akajenga hoja kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qitalul muslim kufr, hivi ndivyo alivyoandika alimamu ash-Shawkani, lakini ya hadithi ilivyo sibabu al-muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Naam, kwamba kumtukana muislamu ni ufasik na kumuua au kupambana naye ni ukafiri. Kwa hiyo wakajenga hoja kupitia hadithi hii kwamba haifai kupambana nao watu hao. Sheikh anasema kauli hiyo ni kauli mbovu kabisa. Wale waliosema kwamba haifai kupambana nao watu hao kwa kuwa ni Waislamu, akajenga hoja kwa hadithi hii, kauli hiyo si sawa sawa. Kwa nini? Anasema fa innal murada bi hadha alhadith, muradi wa hadithi hii waliojenga nayo hoja na zile hadithi zilizokuja zenye maana kama hii, Mtume anakataza qitalul muslim alladhi lam yabghi, kumuua na kupambana na muislamu ambaye hajafanya uadui. Hii ndio waqitaluhu kufru, kumpiga kupambana naye kumuua ni ukafiri. Lakini si yule ambaye anafanya balbala katika safu za nchi, safu za watu, safu za waislamu, huyu tutapambana naye, ikibidi kumuua tutamuua. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Qala Abu Jarir, anasema Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, law kana al-wajib, law ndalikuwa ni wajib, fi kulli ikhtilaf yakunu baina fariqayn, law ingelikuwa ni wajib katika kila mzozo utakaokuwa umepatikana baina ya makundi mawili ya Waislamu, kwamba wali wa mzozo huo alharbu minhu, watu waukimbie, waluzumu almanazil, na watu walazimiane na majumba yao wasiingie mizozo hiyo. Lau jambo hili lingelikuwa ndio la wajibu, Sheikh anasema lama uqima haqqun, isingelikuwa imesimamishwa haki yoyote. Ingelikuwa ni wajibu kwamba mzozo unaotokea baina ya makundi mawili ya Waislamu watu waukimbie huo mzozo, waachane nao wao wenyewe, watajijua wenyewe, sisi tulazimianeni na majumba yetu. Lau huu ndio ungekuwa ndio wazi, lama uqima haqqun, isingelikuwa kuna uwezekano wa kusimamishwa kwa haki yoyote, wala utila batilun, wala batil isingelikuwa ni batil, haki isingekuwa ni haki, wala batil isingelikuwa ni batil, wala wajada ahlu nifaq wal fujuri, na wangalipata watu wanafiki na watu waovu sababan ila istihlali kulli ma harrama Allah, wangalipata njia hapa watu waovu kuhalalisha yale yote aliyoyaharamisha Allah juu yao, katika kula mali za watu, mali za Waislamu, kuwateka wake zao na kumwaga damu zao. Watu wanafiki na watu waovu, lau kwamba haki ingekuwa ndiyo hii kwamba watu wakae mbali na mizozo, wasiingilie, wasipambane juu yao, basi watu wanafiki na watu waovu wangalipata njia ya kuhalalisha yale yaliyoharamishwa juu yao na Allah, miongoni mwa hayo kula mali za Waislamu, kadhalika kuwateka wanawake wao na kumwaga damu zao. Lakini Allah hutambia, likitokea kundi hasi pambaneni nalo, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 10, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waislamu wote ni ndugu, fa aslihu baina akhawaykum, leteni islahi, patanisheni baina ya ndugu zenu wawili hao, wattaqullaha, na muogopeni Allah, la'allakum turhamun, huenda mkarehemewa. ونسمى أهل العلم وهذا كالتعليل آية هي يقومي نكما الله سبحانه وتعالى أن تجي السباب يسيسي كوسلوهيشا أو كسلوهيشا يليما كن مويلي الإخوانبية يسلوهيشا كالآية نمبر 9 كنقام برطانبية سبحانه وتعالى حقيقة nimewajibishieni nyinyi mlete sulhu baina ya makundi mawili yanayopigana, kwa sababu Waislamu ni ndugu. Tumeelewana vizuri hapa, kana kwamba inakuja kwa sura hiyo. Ndio maana ulama wakasema aya hii ya 10 kama vile ni taalili, yani kuleta sababu iliyopelekea Allah atutake sisi tusuluhishe baina ya makundi mawili, ima ukoo huu na ukoo huu au kadhalika ukoo mmoja lakini watu wamegawika kwenye ukoo huo makundi mawili, au ni ndugu mmoja, baba mmoja, mama mmoja, wamegawika makundi mawili. Fa aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao. Kwa nini? Kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa, kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ya ndugu zenu hao wawili, kwa maana makundi hayo mawili yaliyoteta yaliyoparaganyika. Innama awjaba Allahu alaina, hakika si vinginevyo Allah amewajibisha juu yetu kusuluhisha baina taifataini almuqtasilatain, baina makundi mawili yanayopigana. Kwa nini? Li'anna al-mu'minina ikhwa, kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. At-ta'ifatani al-muqtasilatani, makundi mawili yanayopigana, huma akhawani, wao ni ndugu wawili. Wa nahnu, na sisi aidan ikhwatun lahum, ni ndugu zao pia. Makundi mawili yanayopigana, wale ni ndugu. Ndio maana Allah akasema aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ya ndugu zenu wawili. Kundi lile na kundi lile ni sawa na ndugu wawili. Kwa hiyo wale ni ndugu, na sisi wasuluhishaji ni ndugu wa wale pia. Fa aslihu baina akhawaykum. Tumeelewana hapa? Naam. Yaani kama ambavyo wewe unasuluhisha baina ya ndugu zako wawili, baba mmoja, mama mmoja katika nasabu, kadhalika suluhisha baina ya ndugu zako wawili katika imani. Ndiyo maana yake hii aya. Fa aslihu baina akhawaykum, basi suluhisheni baina ya ndugu zenu wawili, mithili ya mnavyosuluhisha baina ya ndugu zenu tumbo moja wanapokuwa wamesosana, vivyo hivyo suluhisheni baina ya ndugu zenu ambao wamekutana kiudugu katika imani. Wattaqullaha, na muogopeni Allah, yani katika mambo yenu yote. La'allakum turhamun, ili huenda mkarehemewa kwa sababu ya uchaji wenu huo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo aya ya 10. Kisha katika jumla ya yale aliyoyabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwabainishia waja wake miongoni mwa adabu na tabia zilizokuwa njema, ni hii aya ya 11 aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: يا ايها الذين امنوا اين والامم المؤمنين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أين ولماهم مآن لا يسخر قوم من قوم وسوى ذراو واتوك وذراو واتوهين سوى ذراو واتوك وذراو واتوهين عسى أن يكونوا خيرا منهم huenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora kuliko wale wenye kudharau. Wala nisa min nisa, na wala pia wasidharau wanawake, kuwadharau wanawake wenzi wao. Asa an yakunna khairan minhun, huenda wale wanawake wanaodharauliwa wakawa ni bora kuliko wale wenye kuwadharau. Wala talmizu anfusakum, wala msisengenyane. Wala talmizu anfusakum, wala msitiane aibu na dosari. Mtakavyoona hapa katika maana ambazo nilitaja hapo awali. Wala tanabazu bil alqab, wala msifiane majina mabaya. Bi'sa ismu alfusuq ba'da aliman, kwani hayo majina ni majina mabaya baada ya mtu kuwa tayari ni mu'min. Kadhalika kuna tafsiri nyingine sio kwa hii tutaisoma. Wa man lam yatub, na yeyote yule ambaye kwamba hatutubia juu ya haya. Fa ulaika humu dhalimun, basi hao ndio watu madhalimu.